Jacques. Le Yeah, Yeah, just Giri me kalang yuddhita

Brahman biz de jadme de bega bedan nyanang de nam bedan jadvam nind tande jazabhavad de jayamangalani tande jazabhavad de jayamangalani yani dhbhutani zamagdani dhammani vayani vayandarege tathagatang devamanu zabhujidang buddhang dhammang namazamazvadyad sanghang namazamazvadyad naman karo guru dev ko sadar shish Kirtagavala से है। देव धर्म कदन जो आये तपने सब कल्याण सब भवत सर्व मंगलं भवत सर्व मंगलं सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल रे जो जो आये तप करने को जो जो आये तप करने को सब के दुखड़े दूर हाँ सब के दुखड़े दूर सबके मन प्रज्ञा जग जाए सबके मन प्रज्ञा जग जाए अंतस निर्मल हुए अंतस निर्मल हुए रे सब का मंगल सब का mangale sabika mangale yire tera mangale tera mangale tera mangale Sabrika Mangal.